کے لیے تو اللہ نے اصول ضابطہ اور قانون یہ بنایا ہے کہ توبہ کرنا جتنے بڑے گناہ ہیں. اب بڑے گناہ کتنے ہیں؟ عبداللہ کے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا بڑے گناہ سات ہیں؟ عبداللہ کے عباس نے فرمایا سات سو ہے سیون ہنڈریڈ بڑے گناہ ہیں. یعنی ایک دو بڑے گناہ ہیں, اور اگر ہم صرف دو چار کو سمجھتے ہیں کہ زنا کرنا, جھوٹ بولنا, خیانت کرنا, یہی بڑے گناہ ہیں. فرمایا کہ یہ صرف بڑے گناہ نہیں ہے, حسد, دوک, عداوت, نفرت, قیمت, بہتان, الزام, یہ سب بڑے گناہوں میں داخل ہیں. تو عبداللہ کے عباس فرماتے ہیں کہ سات سو بڑے گناہ ہیں. تو بہرحال میرے بھائی, یہ جو فضائل آئے ہیں نا روایتوں میں, صحابی رضی اللہ تعالیٰ کی کھجور کی دکان تھی, وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اصل میں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کا مجاز ایسا بنایا تھا کہ صحابہ کرام سے کوئی قصور ہو جاتا تھا تو ان کو بے جن پیدا ہو جاتا. ہمارا حق بہار یہ ہے کہ ہم نے کوئی گناہ سے بے جن پیدا نہیں ہوتی, ہم کتنے ہی گناہ کر لیں لیکن ہمیں کوئی بے جنی. حالانکہ مومن کی شان روایتوں میں جو اللہ کے حبیب کے پاس میں بیان فرمائی, وہ یہ بیان فرمائی کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کا حال یہ ہے گویا کہ اس کو پہاڑ گر پڑا. تو پہاڑ گرتا ہے تو انسان جب بے چین ہو جاتے ہیں, ایک پتھر گرتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں, بھاگتے ہیں. فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس سے اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو گویا اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑا. کافر کی شان کریے کہیں انتظار جو بیان فرمائے کہ کافر جب گناہ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مکھی بیٹھے کی اڑا, اس کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت. آج ہمارا بھی اسی طرح کا معاملہ ہو گیا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. صحابہ کرام کا مجاز یہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام سے ذرا سا کوئی مسئلہ ہو جاتا وہ بے چین ہو جاتے تھے. میں آپ کو دو تین واقعات روایت روشنی میں بتاؤں. حضرت حضرت معاذ حضرت نبی رضی اللہ صحابی رسول ہو گیا, رسول کسی عورت کے ساتھ زنا کا مسئلہ ہو گیا, کسی نے نہیں دیکھا, معاذ حضرت نبی کو کسی نے نہیں دیکھا. اگر وہ چپ چاپ توبہ کر لیتے اللہ اس کو معاف کر دیتا, اس لیے کہ زنا حق اللہ ہے, حق العبد نہیں, بندے کا حق نہیں ہے, اللہ کا ہے. تو اگر لیتے اللہ اس کو معاف کر دیتے, لیکن وہ آئے نبی کی خدمت اور نبی کی خدمت میں آ کر کے فرمایا کہ رب اللہ کے حبیب مجھ سے قصور ہوا, اسلام کی جو سزا ہے وہ مجھ پر جاری ہو. اور جب وہ آئے ہیں اور حضرت سے فرما رہے ہیں تو حضرت نے اپنا منہ پھیر دیا, تو وہ ادھر آئے, حضرت نے پھر ادھر منہ پھیر دیا تو وہ ادھر آئے, چاروں طرف گھومتے رہے. حضرت تو اس لیے منہ پھیر رہے تھے کہ اس کو بتا دے ادھر چلا جائے, لیکن جب بار بار وہ اعتراض کرنے لگے بار بار, تو پھر اللہ کے حبیب کے پاس بنا اور بھی اس کو ٹالنے کے لیے ختم کرنے کے لیے یہ چلا جائے. حضرت فرمایا لعل کا کب پر لعل لعل شاید کس کر دے ہو کو شادی صرف ہاتھ پکڑا ہو جیسا ہے. وہ کہنے لگے نہیں اللہ کے حبیب صاف طور پر, تو اپنی اللہ کے نبی اس کو ٹالنے کے لیے فرماتے تھے ابھی تو مجنون, ابھی تو جنون تو پاگل تو نہیں ہو گیا, زندگی کے پاگل کی بات بھی تو ہوئی ہوگی, لیکن اگر کس طرح اس کو ہٹانا چاہ رہا تھا کہ یہ زندگی کی سزا اس پر جو آئی ہونے والی تھی پتھر کی سزا, کوئی معمولی سزا نہیں ہوتی. تو اگر کسی طرف ٹالنا چاہ رہا ہے اور وہ صحابی ہے کہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں مجھے پاس, کیوں یہ صاف صاف طور پر اتنے ڈرتے اتنے بیٹھتے, اس لیے کہ اللہ کا خوف, اللہ کا خوف, یہی ہے مسئلہ. اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کا خوف دکھایا. یہی وجہ ہے کہ شراب جب حرام ہو اور عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں شراب پی جا رہی اپنی عقل سے فرمایا کہ دیکھو بیٹا کوئی اعلان ہو رہا ہے. کیا حضرت بھائی تھے اور فرمایا کہ بھائی شراب حرام ہو اور اللہ کے حدیث کا پیغام اعلان ہو رہا ہے. تو حضرات صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلے تحقیق کرے میں اور آپ پہلے تحقیق ہم یہ نہیں کر رہا کہ ہم تحقیق کریں جمع رضی اللہ السلام سے کہ یہ اعلان آپ کی طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے ہم سچ مانے یا نہ مانے. نہیں, جیسے ہی پیغام کان میں پہنچا جن کے ہاتھوں میں پیالے تھے وہ گرا دیا اور شراب راستوں پر ڈالا اور پیالے توڑ دیے اور فوری طور پر اس بات کا ثبوت پیش کیا کہ ہم نبی علیہ السلام کی بات کے ماننے والے. کوئی تحقیق کا مسئلہ نہیں ہوا. وجہ اس کی کیا تھی؟ اللہ کے حبیب نے صحابہ کے دلوں میں اللہ کے خوف کو. آج جو ہم فرمائے ہمارے جوان کے تڑھائیوں میں بیٹھ کر موبائل کے اوپر رنگی فلمیں اور تصویریں اور ریاضیت اور بے حیائی اور نہ دیکھنے کی چیزیں دیکھ رہے ہیں, یعنی جس کو دیکھتے ہوئے شرم وہ صرف اسی لیے تڑھائیوں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا خوف, اللہ کا درد. یہ دل میں استحداد ہی نہیں ہے کہ میں اکیلا رہوں تو کیا ہوا, میرا اللہ خود کو دیکھ رہا ہے, میری ماں نہیں دیکھتی, میرا باپ نہیں دیکھ رہا, میری اولاد نہیں دیکھتی, میری بیوی نہیں دیکھتی, چلو کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے, میرا تاریخ و مالک مجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ کے حبیب نے اپنے صحابہ کے دلوں میں اس بات کو جب فائدے نے خوب اقرار کر لیا در دیش مسئلے پر اور یہ کہا کہ نہیں آپ مجھے پاک کیجیے تب کیا کر رسول نبی کے قریب گندگاہ, اس گندگاہ کے قریب ایک کھلا میدان تھا. آپ فرمایا مارس کو آتا ہے اور چاروں طرف سے پتھر مارے گئے. ہمارے مطلب آپ کی جان کتنی ہو, کس آخری پتھر آپ کی جان کتنی ہو, اس کے بعد آپ کی جنازے کی نماز خود ذریعے قریب سے لاتی ہے اور اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کہا. دو تین دن چار دن گزرے ابو داؤد, یہ تو میں نے جو ترجمہ کیا یہ بخاری شریف کا, ابو داؤد شریف میں آ گئے کہ دو چار دن کے بعد حضرت جا رہے تھے اور دو چار صحابہ اور ساتھ راستے میں مرا ہوا بکرا پڑا ہوا جو مر چکا تھا, پھول چکا تھا, موقع ہو گیا تھا. دو صحابی کو حضرت نے بلایا فرمایا اس کا گوشت کھاؤ, مرا ہوا جو بکرا ہے اس کا گوشت کھاؤ. سنا یہ تو بڑا پڑا ہے, پھول گیا ہے, اتنا موتا ہو گیا ہے, بدبو آ رہی ہے اور آپ ہمیں فرمانے کے اس کا دوست تھا. تو سنو امداد شریف نے حضرت نے فرمایا اس دن میرے معائش پر جب پتھر مارے جا رہے تھے تو تم دونوں نے میرے معائش کی برائی کی, تم نے اس کے بعد میں برا کرنا بولا تھا, حالانکہ میرا معائش اس انتقال سے قبل اور اعتراض سے پہلے ایسی توبہ کر کے آیا تھا کہ اگر مدینے کے لوگوں پر تقسیم کی جائے تو مدینے والوں کی بخشش ہو جائے گی. اتنی بڑی توبہ, لیکن اس کو اللہ کا خوف تھا, اس لیے وہ آیا تم نے ان دونوں کی برائی کی تھی, معاہد کی برائی کی تھی, یہ برائی جو تم نے کی تھی یہ گوشت جو ہے نا یہ بکرا بڑا بڑا ہے یہ پھولا ہوا. فرمایا کہ وہ برائی اس سے بھی بڑھ کر ہے, اگر تم اس گوشت کے کھانے کو پسند نہیں کرتے تو تم نے اس کی برائی نہیں کی. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا لاجت پر پڑ کر تم بڑا یقین کو آیا تو تم کو لگا بہتر پکڑ تم ہو قیمت نہ کرو اور ساتھ ساتھ فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے مردار بھائی کا گوشت نہ ہو. ہمارے مردار بھائی کے گوشت کھانے سے بھی بدتر ہو جو تم غیبت کرتے ہو, اور اگر وہ چیز اس میں موجود ہے تب تو غیبت, اور وہ چیز اس میں موجود نہیں ہے تو بہتان الزام, اور بہت سارا اسلام کا گنا کی وجہ سے کبھی یہ بات نہیں آ رہا، یہ کبھی آ رہا اس کی ایک عورت سے بھی اسی طرح کا مسئلہ ہوا. میں آپ کو میں دو تین باتیں بتاتا ہوں کہ صحابہ کی زندگی میں اللہ کے نبی نے کیسی محنت کی. لاہدیہ ہے قبیلہ کی ایک عورت ضلع کا مسئلہ ہو، خود نبی کریم سے لاج کر کے خدمت میں آئے، کسی کو معلوم تو بھائی آج سننا کا مسئلہ ہو گیا ہے. اللہ کے حبیب نے ان کو نکالنے کی کوشش کی، جیسے کوئی دوا پوچھے ہے دوا وہ تو مسئلہ ہے کہ آپ دوائیں گے مدد سے نکالنے کی کوشش. تو وہ عورت کہنے لگی اللہ کے حبیب واقعہ سچا ہے، میرے پیٹ میں حمل ہے، جھوٹا نہیں ہے، یہ ضلع کا حمل ہے میرے پیٹ. تو حضرت سے فرمایا کہ اچھا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آپ اپنی چاہ رہے تھے کہ ایک لمبی مدت ہے، چھ سات مہینے ہیں ابھی تو یہ چھ سات مہینے میں بھی انسان اگر یوں کہتے کہ نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہوا ہے تو چونکہ کوئی گواہ تو ہے نہیں، اسلامی لو یہ ہے کہ وہ ختم. تو حضرت فرمایا کہ بچہ پیدا ہو جائے تب آپ، تو جب بچہ پیدا ہوا تو عورت بچے کو ہاتھ میں اٹھا کر کے آئی، اللہ کے ابھی بچہ ہو گیا آپ کو بات کرو مجھے اسلام کی سزا جاری کرو. کیا اس عورت کو پتا نہیں تھا کہ پتھر والے جائیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بچہ بہت ہوتا ہے روٹی کھاتا ہو جائے تو اور روٹی کھاتا تو ہوگا کم سے کم ڈیڑھ سال دو سال، اتنی لمبی مدت کے بعد پھر وہ بچے کو لے کر کے آئی اور اس کے ہاتھ میں روٹی تھی اور فرمایا کہ ابھی روٹی کھاتا ہو گیا آپ تو باپ کیجیے. یعنی تین سال کے بعد بھی وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے صاف ہو. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ صحابہ کا مزاج تھا، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو قیامت تک کے انسانوں کو فرمایا اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو تمہارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ آمنوا کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. صحابہ کو معیار ایمان بنایا، ایمان کا معیار اگر کوئی ایسے بھی صحابہ ان کی زندگی معیار ایمان. لیکن حقیقت یہاں یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا آمنوا کما آمن الناس، جیسے یہ صحابہ ایمان لائے تو ایمان لاؤ، تو منافقین کیا کہہ رہے تھے؟ وہی عقیدہ آمنوا کما آمن، تو کہنے لگے کما آمن صفحا، صحابہ کو بے وقوف کہا منافقین. اور یہ کہا کیا یہ بے وقوف ایمان لائے بہتر ایمان لائے؟ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، جیسے کوئی جماعت والے کو بے وقوف کہتا ہے، کوئی علماء کو بے وقوف کہتا ہے، کوئی اس کو بے وقوف کہتا ہے، کوئی جماعت والے کو کہتا ہے جو فرصت لکھا ہے. www.atabliq.com the revival of iman. جن کو کچھ کوئی نہیں ہے بس ایک اور وقت سے کوئی بات ایسی بات ایسی بات، تو یہ تو بے وقوف لوگ. میرے بھائیوں منافقین نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا جو حقیقت میں صحیح تھی، اور خود بے وقوف جو منافقین تھے وہ خود بے وقوف تھے. لیکن اس طرح کی باتیں انسان کب کرتا ہے؟ جب انسان گناہوں کی وجہ سے عقل ماری جاتی ہے تو وہ صحیح وہ غلط اور غلط وہ صحیح ہے. تو صحابہ کرام کو اللہ نے معیار ایمان بتایا، جب ایمان کا معیار کو یہ بتا صحابہ کرام امام اللہ تعالیٰ نے ہے تمہارا ایمان جو ہے وہ خود طرح کا ایمان ہونا چاہیے، مضبوط تمہارا ایمان. تو قبیلے رابطیہ کی عورت تین سال گزر گئے، تین سال کے بعد وہ آئی فرمایا اب تو یہ روٹی کھاتا ہو گیا مجھے پال کر دیجیے. تو پھر اللہ کے حبیب نے اسی جگہ پر انداز کے قریب مسجد نبوی کے قریب ایک جگہ تھی، اسی جگہ پر اس عورت کو کھڑا کیا اور صحابہ سے فرمایا کہ تم فرمان کا وزن کرو. اس عورت کا وزن ہوا نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی. روایتوں میں ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مدینے کے 80 آدمی ایسی آدمی جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہو گناہوں کی وجہ سے اور بالکل جہنم میں جانے والے، فرمایا اس عورت کی توبہ ان 80 آدمیوں کو دے دی جائے تو اللہ ان 80 آدمیوں کی بھی مغفرت کر دے گا. اتنی زبردست توبہ کی تھی اس عورت. لیکن اس توبہ کے باوجود اپنی فکر ہوئی کہ اللہ کے سامنے یہ خراب ہو رہا ہے. اسی لیے میں نے جب بھی اجتماع میں وہاں ایک بات کہی اور ایک بات میں نے کہا کہ دیکھیے جہنمی جب جہنم میں جائیں گے, مشرقین جب جہنم میں جائیں گے تو ان کو آگ میں جلنے کا اتنا جو ہے پریشانی ہوگا, اتنا غم نہیں ہوگا آگ میں جلنے کا جتنا غم ان کو اور ایک چیز پر ہوگا. وہ کیا چیز ہوگی؟ اللہ کے دیدار سے محرومی کا جو صدمہ ہوگا وہ آگ میں جلنے کا بھی صدمہ ہوگا. کیا اللہ کے دیدار سے محروم ہوگا؟ اللہ سے زیادہ سے محروم ہوتے ہیں. اور عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے معشوق کو دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے. عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے معشوق کو دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے. دنیا کی تمام چیزوں میں بھائی ایک حد ہو جاتی ہے, تمام چیزوں میں ایک حد ہوتی ہے. مثلا مجھے ایک اچھی گاڑی لینا تھا, میں نے خرید لی پر میرا شوق پورا ہو گیا. 2 مہینے, 4 مہینے, 5 مہینے, 10 مہینے مجھے خوبصورت لڑکی سے نکال کر تو میں نے کر دیا, بدلہ ختم ہو گیا. مجھے ایک اچھا کھانا کھانا تھا, میں نے کھا لیا, بدلہ ختم ہو گیا. دنیا کی ہر چیز ایک انتہا ختم ہو جاتا. لیکن اچھا نے دنیا میں 3 چیزیں ایسی بنائی جس پر انتہا نہیں ہو. ایک قرآن کریم, نہ کردو کا رسول اللہ, اور نمبر 3 وزارے رسول اللہ. یہ 3 چیزیں دنیا کی بہتر سے بہتر کتاب لے لو, جو نامید ہو, جابس سے بڑی ہو, نتائج سے بڑی ہو. 1 مرتبہ پڑھو, 2 مرتبہ پڑھو, 3 مرتبہ پڑھو, 4 مرتبہ آپ کا دل اٹھتا جائے گا, بہت بڑھ جائے گا. لیکن قرآن ساری زندگی پڑھتے رہو, ساری زندگی پڑھتے رہو, اس کے باوجود دل یہ ہوتا ہے. ہر سال آپ مسلسل مقدمہ جاتے رہو, کاغذ اللہ کے دیکھنے سے دل کبھی نہیں ہوتا, بلکہ جی چاہتا ہے کہ آپ بات دیکھتے رہے. مزار اکثر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جی چاہتا ہے کہ ہر نماز کے بعد ہم جائے السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم. ہر نماز کے بعد آپ کو وہاں آپ کا جی چاہے گا کہ میں جا کر کے مزار اکثر کو جا کر سلام کروں. یہ 3 چیزیں, اب ان تینوں کا تعلق اگر آپ دیکھیں تو قرآن یا اللہ کا کلام ہے, اللہ سے رسول ہوا, کعبۃ اللہ اللہ کا مکان ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اعلیٰ نبی ہے. جب یہ تینوں کے دیکھنے سے جی نہیں بھرتا تو قیامت میں اللہ کو دیکھنے سے جی کے لیے بھر جائے گا. اس لیے بار بار اللہ کو دیکھتا رہے گا, بار بار اللہ کو دیکھتا رہے گا. اور اللہ بھی ہر جمعہ کو اپنی زیارت کراتا رہے گا, ہر جمعہ کو اپنی زیارت کراتا رہے گا. تو مشاہد نے لکھا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ مشرقین کو جہنم میں آگ میں جلنے کا, سانس کے کاٹنے کا, بچھو کے کاٹنے کا اتنا صدمہ نہیں ہوگا جتنا اللہ کی زیارت سے محروم ہونے کا صدمہ ہوگا. کیا اللہ کی زیارت سے محروم ہوگا اور جنت میں جانے والے مسلمان ہوگا وہ علمان سے ملنے گا, مسیحیوں کے ملنے گا, شاندار پلنگ کے ملنے گا اور بنگلوں کے ملنے گا, اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی کے اللہ سے زیادہ ہوگی. جنتیوں کو سب سے زیادہ جو خوشی ہوگی وہ اللہ سے زیادہ کی خوشی ہوگی. یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ, لیکن سب سے بڑی چیز اپنے رب کریم کا دیدار ہے, اپنے رب کریم کی زیارت. اسی لیے قرآن کریم نے بھی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث سے مبارک نامے اللہ کی زیارت کو بیان فرمایا, اور دعاؤں میں یہ کہا گیا ہمیں کہ اللہ کا دیدار نہ ہوتا, کہ اللہ قیامت میں تو اپنا دیدار کرنا, آپ کی زیارت کرانا. تو بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عورت قابلیہ کبھی لے قابلیہ کی عورت تھی, اللہ کے حبیب پاس اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینے کے تختی آدمی جو جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکے ان پر اس کی توبہ تو اگر دی جائے تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی. ایسی توبہ اس نے کی, لیکن پھر بھی بھی آئی کہ وہ پر سزا لائی ہے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا مزاج بھی ایسا بنایا انوار تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کی کھجور کی دکان تھی. عصر کی نماز سے پہلے وہ حضور پاک کا عصر کی خدمت میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے اتنا ہو گئے تو میں کیا بنا ہوں کھجور کی دکان پر ایک عورت آ گئی اچھا مجھے جوش آ گیا میں اس کو بول سکتی ہوں آپ مجھے پاک کر دیجیے جو اسلام کی سزا ہو وہ جاری کر دیجیے. تو اللہ نے ابھی میرے پاس آپ کو سنا کہ اچھا میرے پیچھے اثر ہوئے اس نے اثر ہوئی تو اثر کے بعد نبی علیہ السلام نے سنا کئی وہ صاحب کون ہیں جنہوں نے اس کو ابھی سوال کیا تو وہ کھڑے ہوئے آج سمجھ اس سے یہ سور اللہ کے حبیب نے فرمایا اس اثر کی نماز سے اللہ نے تیرے اس گناہ کو معاف ان کا خیالات جو جیب سے کیا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے فضائل ہیں کہ سو سے لے کر اثر کے گناہ اثر سے معاف اور اثر سے لے کر مغرب تک کے گناہ مغرب سے معاف اور مغرب سے لے کر عشاء تک کے گناہ عشاء سے معاف یہ جتنے فضائل ہیں چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے. بڑے گناہ کے لیے تو توبہ شرط روایت میں یہ بھی آیا کہ انسان ایک جمعہ پڑتا ہے تو پچھلی جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے. عید پڑتا ہے تو عید الفطر سے لے کر آج تک کے کل تک کے ہمارے جتنے گناہ ہوئے اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے لیکن چھوٹے گناہ سبائی نہیں کبائی کے لیے تو توبہ شرط ہے. اب ایک بہت بڑا سوال ہمارے ذہنوں میں گھوم رہا ہوگا کہ جب عصر کی نماز سے ظہر سے لے کر ابھی تک کے گناہ معاف ہو گئے اور مغرب کے وقت عصر سے لے کر گناہ معاف اور رات کے وقت مغرب کے بعد کی تو یہ تو نمازوں سے معافی ہو گئی تھی پھر جمعہ سے کیا معاف ہوا اور اگر جمعہ تک کا معاف ہوا تو عید سے کیا معاف ہوا. قربان جائے ہمارے اکابر پر محدثین پر انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا. آج بہت سارے لوگ اشکالات کرتے رہتے ہیں سوالات یہ سوال ہے ہمارے جوانوں کے ذہن میں یہ سوال ہے یہاں کی پیداوار کبھی نہیں انگلش ذہن سے پہلے اور ایک مارا جو ہے تقریباً 12 سوال لے کر کے میرے پاس دوسرا یہ 12 سوالوں کے جواب آپ مجھے دیں اس لیے کہ میں جس پرست میں ایمان ہوں آپ کے لوگ گریجویٹ ہیں اور کھوئے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ تعلیم یافتا ہے اور 3-4 تو اس میں سے سوال کا جواب نہ ملنے کی بنیاد پر آیا بنانا حفاظت کریں بول کر ہو تو رات 11 بجے سے وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے قریباً 2:30 بجے ہماری مریض کروں میں ان کو سوالات کے جوابات اور پھر اس کے ساتھ میں ان کو کتابیں بتائی کہ آپ یہ کتاب دیکھیں یہ کتاب دیکھیں کئی کتاب مہار میں اور امام گزاری کی علوم دیکھی تفسیر میں علامہ راضی کی مفاتیح الغیب دیکھی یہ وہ تفاسیر ہے یہ وہ کتابیں جس کے اندر ان سارے اشکالوں کا جواب ہے جو یہ لوگ کرتے رہتے ہیں. میں غالباً ایک موتی سی بات آپ کو بتاؤں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم سارے مسلمان جو ہو نا اور تمہارے نبی بھی جو ہیں وہ قرآن کے خلاف وضو کرتے ہیں قرآن کے خلاف وضو. اچھا بھائی قرآن میں وضو تو آپ قرآن کو ہی تو شروع کرتا ہے چہرہ دھونے سے اداروں کو میرے اللہ کے پاس سے ضروری ہو اور تم چہرہ دھو ہاتھ کو سر پر بتا کرو افواہ بولو تو قرآن نے وضو شروع کیا ہے چہرہ دھونے سے اب تم سب کے سب وضو شروع کرتے ہو پہلے یہاں تک کے ہاتھ دھوتے ہو پھر کلی کرتے ہو پھر ناک میں پانی ڈالتے ہو پھر چہرے کا حق کرتا ہوتا ہے تم سب قرآن کے خلاف کرتے ہو. یہ اہل قرآن کا اشکال ہے جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے ہیں یہ ان کا سوال ہے احادیث مبارکہ تک انتظار کر رہے ہیں یہ ان کا اشکال ہے. امام غزالی کے سامنے جب یہ سوال آیا تو حضرت امام غزالی نے فلسفیانہ انداز میں جواب دیا اور فلسفے کے انداز امام غزالی نے فرمایا کہ بھائی یہ وضو جو ہے نا وہ نماز کے لیے اور نماز بہت اعلیٰ ہے تو اب وضو بھی اعلیٰ عبادت ہے نماز کے لیے ہے تو وضو بھی اعلیٰ تو وضو کے لیے پانی بھی اعلیٰ ہونا چاہیے اور اونچے درجے کا پانی ہو پاس صاف ستھرا ہو مقدس پانی ہونا چاہیے. تو اب یہ پانی صاف ستھرا ہے کہ نہیں اس کو دیکھنا ضروری ہے تو دیکھیں گے امام جلالی کہتے ہیں کہ پانی میں تین ورق ہے، ایک اس کا رنگ ہے، ایک اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ ہے، اور ایک اس کی بو ہے، اسپیل. یہ تین چیزیں پانی میں، پہلے ان تینوں چیزوں کو دیکھ لیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ پانی پاک ہے یا نہ پاک. فرمایا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہاں تک کے ہاتھ دھلائے تاکہ وضو کے پانی کے رنگ کا پتہ چل جائے کہ رنگ کیسا ہے، لائن ہے یا نہیں، اور پھر اس کے بعد کلی کرائی تاکہ ٹیسٹ کے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ پانی پاک ہے یا نہ پاک، اور پھر ناک سے پانی کروایا تاکہ اسمیل کے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ پانی پاک ہے یا نہ پاک. جب تینوں طرح پر یہ ثابت ہو گیا کہ پانی بالکل صاف ستھرا ہے تو اب پرانی آیت پر عمل کرو، بہت سے لوگوں جو ہے اونچے اور دور ہو گئے. بہت بہترین انداز میں حضرت امام جلالی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا. تو میں نے وہ صاحب سے یہ کہا کہ آپ ہمارے مطابق کی کتابوں کو دیکھو، یہ جو اس وقت بھائیوں کے جو اشکالات ہیں چھوٹے موٹے جو جس کو یہ لوگ بہت بڑا بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اگر پھر وہ تاریخی سے ناواقف ہے، ہسٹری سے ناواقف ہے، سیرت رسول سے ناواقف ہے، صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے یہ اشکالات ہیں جس کو کھول کر کے رکھنا چاہیے. ہمارے مائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے، اس زمانے میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈاکٹر بن کر آئے، اس زمانے میں ڈاکٹر بن کر کے جب ہندوستان آئے گا تو بڑے نبڑے ہوں گے اس میں، اس لیے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا ہوا مسلمان بچہ تھا، وہ گورنمنٹ کے پاس اس کو لے کر آئے. اس کے والد صاحب کو آ گئی، حضرت اس کے حال چال سے، اس کی اٹھک بیٹھک سے، اس کی ذرا انداز سے حضرت سمجھ گئے کہ اس میں علم کا گرو ہے، ڈاکٹری کا گرو ہے، تکبر ہے. تو حضرت نے پہلے اس کی تعریف کی، ماشاء اللہ آپ جو فن سیکھ کر گئے، یعنی کہ آپ جو یونیورسٹی کر آئے فن سیکھ کر آئے، اور میں آپ جو فن سیکھ کر کے آئے بہت اونچا ہے ڈاکٹری کا، لوگوں کو ضرورت ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے، آپ اچھی تشخیص کرو گے، اچھی طرح دوائیوں دے دو، یہ سب آپ کے بہت اچھا کام آپ نے کیا ہے الحمد للہ، اللہ آپ کے ذریعے سے امت کو بہت فائدہ پہنچایا. اس کے بعد حضرت سے فرمایا لیکن تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ فرمایا ٹھیک ہے نبی ہے میں مانتا ہوں. تو فرمایا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم دیا اور وہ قرآن کا علم ہے، لیکن اس علم کو دینے سے پہلے نبی کا دل پہلے سے پاک تھا، صاف ستھرا تھا، متحر تھا، پاکیزہ تھا، پیدائشی طور پر پاک تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کو جب یہ علم دینا تھا تو اس نبی کے دل کو چار مرتبہ نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا، تو پاکیزہ دل کو علم دینے کے لیے چار مرتبہ جب دھویا گیا تو قرآن کا علم کتنا زبردست ہو. فرمایا بیٹے تیرے علم سے زیادہ یہ علم ہو گیا، قرآن کا علم جو ہے یہ بہت اونچا ہے. ٹھیک ہے دنیاوی نالج کے اعتبار سے تمہارا علم ایک بودھی کے ساتھ درج ہوتا ہے اور اپنی جو مسلسل ہے، لیکن آخرت بنانے کے لیے تو یہی قرآن کے علم کی ضرورت ہے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. تو پھر میں یہ آتا کہ اس وقت جو نوجوانوں کے دماغ پر کنفیوژن ہے اور طرح طرح کے اشکالات ہیں، تو ان اشکالوں کا حل ہمارے اصحابی جو ہیں وہ سارے حل کر کے گئے ہیں، پر صرف ہمیں اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. اگر وہ اشکالات اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے سامنے کھولا جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کسی قسم کا اسلام کے بعد میں، ایمان کے بعد میں کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا، تعالیٰ کا نشان ہو تمام شبہات کو ختم کروا دیں گے. میں نے سنی مغرب کے بعد اجتماع میں ایک بات کہی، میں نے کہا ایک بہت موتی سی مثال پسند ہے، بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کی کیا ضرورت، قرآن کی کیا ضرورت، نبی کی کیا ضرورت. میں نے کہا اچھی بات ہے، تم ایک چھوٹا سا پین خریدنے جاتے ہو، قلم، ایک قلم خریدنے جاتے ہو، اس کے ساتھ میں ایک بک ہوا کرتی ہے جس بک میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے آپ اس پین کو استعمال کیسے کرو گے، آپ اس قلم کو استعمال کیسے کرو گے، استعمال کا طریقہ. آپ ایک موبائل خریدتے اس کے ساتھ ایک بک ہوا کرتی ہے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اس موبائل کو استعمال کیسے کرو گے. آپ سوچ کر کوئی بھی چیز چھوٹی یا بڑی خریدو اس کے ساتھ ایک بک ہوا کرتی ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کیسے کرو گے. تو طریقے استعمال، میں نے کہا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے خریدنے پر ایک بک کی ضرورت پڑتی ہے کہ جیسے آپ ارے بچوں کے کھلونے آپ لینے جاتے ہو تو اس میں بھی بک ہوتی ہے کہ آپ اس کو جوائنٹ کیسے کرو گے، یہ فلائٹ کیسے بناؤ گے، یہ فلائٹ چلے گا کیسے، اس کے اندر آپ سیل کہاں سے ڈالو گے، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے استعمال کے لیے طریقے استعمال کی وہ بک ہوا کرتی ہے جس سے آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ اس کو استعمال کیسے کرو گے. کتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی، یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ ستارے اور یہ آفتاب اور یہ مہتاب اور یہ تمام چیزیں بنائی اور اس کو استعمال کرنے کے لیے ہم کو دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو ایک بک نہیں دے گا کہ تم اس کو استعمال کیسے کرو گے؟ تم اس ستارے کے سامنے سجدے کرو گے؟ تم اس آفتاب کو سجدے کرو گے؟ تم اس چاند کو سجدے کرو گے؟ تم اس سمندر کو سجدے کرو گے؟ تم اس زمین کو اور زمین سے بننے والی مٹی کو اور پتھر کو سجدے کرو گے؟ کیا ایک اللہ کو سجدہ کرو گے جس نے اس کائنات کو بنایا؟ تو دنیا کی چیزوں کے استعمال کے لیے وہ ہوا کرتی ہے جس کے استعمال کا طریقہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اور تعالیٰ نے بھی اس کائنات کو اے مسلمانوں اے انسانوں تم کیسے استعمال کرو گے اس کے لیے ہمیں بک عطا فرمائی. اس بک کا نام ہے قرآن حکیم، اس بک کا نام ہے قرآن حکیم. یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم و مرتبہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو استعمال کا طریقہ ہمیں اس میں بتایا ہے کہ وہ واحد بن کر زندگی گزارنا، مشرق بن کر زندگی نہ گزارنا، عبادت گزار بن کر زندگی گزارنا، اللہ کے باقی بن کر زندگی نہ گزارنا، متوازے بن کر زندگی گزارنا، متکبر بن کر کے زمین پر زندگی نہ گزارنا. اسی لیے شیخ بہاؤدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ بڑے عجیب و غریب شخصیت گزری ہے، انہوں نے تو یہ شعر اپنے متعدد کہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ شعر اس پر فت نہیں ہوگا، ہم پر فت ہوگا. وہ بہت بڑا اللہ ہوگا، بہت بڑا اللہ ہوگا. میں جب ان کی قبر پر گیا تو ان کے نقشے میں کھو گیا، اس ازبیکستان میں ان کی قبر ہے، ان کے ہاتھوں پر 25 لاکھ عیسائیوں نے ایمان قبول کیا، ایک دو 25 لاکھ عیسائی. لیکن توازو کا حال کیا تھا؟ توازو کا حال، انہوں نے اپنے انتقال سے ایک دن قبل ایک شعر لکھا، اور یہ ساتھ کہ مجھے جب قبر پہ اتارو، جو ایک قبر پہ اتارنے والوں یہ شعر پڑھتے ہوئے اتارا. وہ شعر کیا؟ فارسی میں فرسیت میں، مسکنان عام کر ہوئے تو شکن دل کا کر زمانے ہوئے تو، مسکنان عام کر ہوئے تو شکن دل کا کر زمانے ہوئے تو، دست بر آجان میں زمبی لے مان آپ نے پر دست بر بازو ہے. کہا یہ شعر پڑھتے ہوئے اسے ہوتا ہے، ترجمہ اس کا ہوتا ہے، اے اللہ تیری گلی کا ایک فقیر تیرے در پر آیا ہوا ہے، اس کی تیرے در کا ایک فقیر اور ایک مسکین اور ایک بھکاری تیرے پاس آ رہا ہے. شیطان لیلہ ہر زمانے روئے تو، اے اللہ تیرے جمال اور رحمت کے کچھ چیزیں مجھے عطا ہو، تیرے جوان اور تیری رحمت کے کچھ ہی سے مجھے عطا فرمانا. در صبر آ جانی پہ زنبی کے ماں، ایسا خالی زنبیر لے کر آیا ہو، خالی تھیلی لے کر آیا ہو، تیری رحمت کا ہاتھ میری طرف پر آ جائے. اگر تیری رحمت کا ہاتھ میری زمین پر آ گیا تو پھر میرا تو میرا ہی بات ہو جائے. یہ اشعار وہ آدمی کہہ رہا ہے، وہ آدمی رو رہا ہے جس کے ہاتھ 25 لاکھ لوگ ایمان لائے. آج میرے ذریعے سے مجھے نماز پڑھتا ہو جاتا ہے تو دل دکھی ہو جاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کا کام کرنے والا کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر شیخ الحدیث کوئی نہیں. 25 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنانے والا اللہ کے در پر جانا ہے تو کس انداز اس کی زندگی کا ایک شعر ہے. وہ حقیقت میں انہوں نے اپنے اوپر تھا، لیکن ان پر فت نہیں ہوتا، مجھ پر فت ہوتا ہے. میں آپ کو نہیں کہتا، مجھ پر فت ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ جب میں سستے کے لیے اپنے سر کو زمین پر رکھتا ہوں، کیوں پر زمین سستا کرتا ہوں؟ یہ شہر ہے، کیوں پر زمین سستا کرتا ہوں؟ جب زمین ندا برابر، جب میں نے زمین پر سجدے کے لیے اپنا سر رکھا تو زمین سے آواز آئی، اے بہاؤدین جلدی سر اٹھا تیرا، تو نے تیرے لیے آسانی سے مجھ کو بھی خراب کر دیا. زمین کہہ رہی ہے کہ تو نے تیرے لیے آسانی سے مجھ کو بھی خراب کر دیا. یہ شہر ان پر کتنی ہوتا مجھ پر، کہ زمین بھی میرے لیے آسانی کی وجہ سے یہ کہہ رہی ہے کہ تو جلدی سر اٹھا، تیرے لیے آسانی سے تم نے زمین کو بھی گندا کر دیا. آج ہمارے کچھ اعمال کسی طرح تو خیر یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اساتذہ نے سارے اشکالوں کو حل کر دیے. سوال یہ ہوا کہ نمازوں سے جب گناہ معاف ہو گئے تو پھر جمعہ سے جمعہ سے کیا معاف ہوا, پھر عید سے عید سے کیا معاف ہوا, سارے گناہ تو نمازوں سے معاف ہو گئے. اللہ کے محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر نمازوں سے گناہ معاف ہو گئے تو جمعہ کے ذریعے سے اللہ کا کیا مدد کرتا ہے, اور اگر اتنے گناہ تھے کہ نمازوں سے معاف نہیں ہوئے تو جمعہ جمعہ سے معاف ہو گئے, اور اگر جمعہ جمعہ سے معاف ہو گئے تو عید کے ذریعے سے اللہ کا کیا مدد کرتا ہے. بہرحال ہماری نمازیں خالی نہیں ہے نمازیں, یا تو گناہ معاف ہوں گے یا درجات غلط ہوں گے, اور دونوں ہی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے, گناہ بھی معاف ہو اور درجات بھی اللہ کے وہاں بلند ہو, ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. تو خیر بیان کر بھائی میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی, بات اس پر سے چل پڑی کہ عرفہ کا روزہ جو ہے وہ دو سال کے گناہ کو معاف کرتا ہے, لیکن یہ فضیلت چھوٹے گناہوں کے بعد میں, بڑے گناہوں کے بعد نہیں, بڑے گناہوں کے بعد میں تو ہمیں دعا کرنا پڑے گا. اسماعیل مجھے اس سلسلے میں جو مناسبت ہے جو دن کی آئی جا کر تھی اس کو کچھ بات کرنا تھا کہ یہ کابت اللہ نے بنایا کہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو سلام ہے, اس سے پہلے جو قربانیاں تھیں میں ایک جگہ اور بھی کہہ رہا تھا کہ اس قربانی پر اگر تمہاری نظر ہو تو خدا پاک کی قسم پھر میرا اور آپ کا حج بیویوں والا حج نہیں ہوگا, میرا اور آپ اللہ کی طرف رجوع والا ویڈیو والے مطلب جو ہم چلتے چلتے ویڈیو بناتے ہیں وہ حج نہیں ہوگا. آپ کا سبق فرمائیں کہ اسماعیل حضرت حاضرہ علیہ السلام جو ہے وہ مصر کی شہزادی ہے, مصر کے بادشاہ نے آپ کو دیدی ابراہیم علیہ السلام رات میں اسے کتاب فرمایا, آپ نے کہا کے بعد ان سے لڑکا پیدا ہوا اور یہ پیدا ہوتا تھا جس کا نام اسماعیل, اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے, اسماعیل پہلے پیدا ہوئے, اور جیسے اسماعیل پیدا ہوئے دو چار چھ سات مہینے گزرے, گزر بھی قدرت نہیں ہوتی, بعد میں لکھا نو مہینے گزرے, بعد میں آٹھ مہینے, پہلا چھوٹی سی عمر ہے اور اللہ پیغام دے رہا ہے. کیا پیغام دینا؟ پیغام یہ دیا کہ ابراہیم ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا بچہ اور بیوی پیاری ہے یا میں پیارا ہوں. اللہ کے امتحانات ایسے ہی ہوتے, وہ چھوٹے موٹے امتحان ہو رہی ہے بڑوں سے بڑے امتحانات, ساتھ میں دیکھنا چاہتا ہوں ان کو چھوڑ دو, اللہ کہاں چھوڑ, فرمایا کہ ہاں میں بتاؤں, ہاں چلیے بتاؤں, نہ میرے جبریل آئیں گے تو تمہیں لے کر چلے گی, انسانی شکل میں جبریل آئے اونگلی پر سوار ہے, آگے جبریل کی اونگلی, پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی اونگلی, ابراہیم علیہ السلام سے مفتی پر ابراہیم کی حاضرہ اور بیٹا اسماعیل کی, اور فلسطین سے چلے چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ ایسی جگہ پہنچے جہاں نہ آدم ہے نہ آدم زاد ہے نہ کوئی انسان ہے, پرندہ نظر آ رہا ہے, چاروں طرف پہاڑ ہے, چاروں طرف ایک طرف صفا پہاڑ, ایک طرف مروا پہاڑ, ایک طرف جبل کے فوائد, ایک طرف جبل عمر جو اس زمانے میں کچھ اور نام ہوگا, ابھی جبل عمر ہے, چاروں طرف پہاڑ ہے, آپ کے ابھی وہاں پہاڑ دیکھتے ہیں, یہ سب مروا کے اتار کیا گیا میں قدرت پہاڑ ہے, پھر ان کے کالے کالے پتھر ہیں, اور ان تمام پہاڑوں کے بیچ میں لے جا کر کے کچھ ہو, اس وقت کعبہ نہیں تھا, کعبہ کی بنیاد ضرور تھی, کعبہ تھی اور یاد رہتا ہے, اور یہ بھی نہیں کہنا ہے بیوی کو کہ میں جا رہا ہوں, تصور تو فرمائے ارے موم کے کھڑے ہو جائیں, موم کے کھڑے ہو جائیں, چھوڑ دیا وہاں اور چلے, اب بار بار آ جا پوچھ رہے تھے کہاں جا رہے ہیں, کوئی بس برائی والا حاضرہ نے خود ہی کہا اللہ کرو, تب جا کر برائی نے کہا, تو پھر اس عورت کا جواب بھی سنا ادھر اللہ جو صحیح ہے اللہ پھر وہاں آپ بتائے کدے آج بھی مکے میں چلے کدے, اس زمانے تو اس کو کہتے تھے خدا, حدیث شریف کے اتنا نام خدا ہے, ابراہیم وہاں پہنچے بیچ میں پہاڑ آ گیا جبل ہے, اب نظر نہیں آ رہے, ابراہیم کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں. یہ وہ ابراہیم ہے جب آپ نے تعالیٰ دیا تھا اور جبریل نے پوچھا تھا مدد کی ضرورت ہے تو کہا مجھے مدد کی ضرورت نہیں, لیکن یہاں بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانا کوئی معمولی کام نہیں تھا. وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے کہہ رہے اللہ کنے کٹھا چھوڑ کر جا رہا آپ کی مدد کریں. اسی لیے رونگ سے کھڑے ہو گئے. بولنا آسان ہے, بہت آسان ہے کہ میں بول کر لذت دے لوں اور آپ سکھ لذت دے لوں. قربانی تو پیش کرے رات جب ہوئی ہوگی, میں آپ کو ایک تصور میں لے جاتا ہوں. رات جب ہوئی ہوگی حاضرہ معصوم سا بچہ ہے, چاروں طرف باہر ہے, کوئی انسان ہے کوئی جواب دینے والا ہے. ایسے وقت میں تنے تنہا ایک عورت کا ایک معصوم بچے کو دیکھ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں شاید آسمان بھی اس وقت فخر کر رہا ہوگا کہ اللہ تمہیں کیسی ترجیح دینا ہے کہ جو پہاڑوں کے بیچ میں قربانیاں دے رہی تنے تک شوق ہے نہ وہ جواب ہے چاروں طرف پہاڑ ہے سناٹا ہے. شاید ستارے بھی رشت کر رہے ہوں گے اس قربانی کو, اور جو ہوائیں چل رہی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چلنے والی ہوائیں بھی اس ماں بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کی حفاظت کرنا. اسی حالت میں وہ مختصر سا توشا جو کھجور اور پانی کا وہ ختم ہوا, مختصر سا, اور اب پانی کی تلاش, دودھ پلانا ہے بچے کو, چھاتی سے دم دور اترے گا جب اندر میں پانی ہو. اب پانی نہیں ہے اور صفا کروا صفا کروا صفا کروا دور نہیں ہے. اور اچھا ارے ہم تو جو ابھی دوڑتے ہیں بہترین قسم کا گاڑی چل رہا ہوا ہے, اے سی چل رہا ہے اور درود پسند کر کے اس میں بھی ایک چکر لگا دیتے. ہم اس حالت کے بعد تھک جاتے ہیں, آپ انداز لگائیں وہ پتلی زمین میں بڑے بڑے پہاڑوں کو کیسے دوڑے اور سات چکروں کے بعد جا کر کے کسی کی آواز آئی ہو دیکھا تو بچے کے پاس ہے. جیسے وہاں پہ جہاں اسماعیل ابھی ایریا کر رہے تھے وہی جبریل نے پر مارا, پانی نکلا اور حضرت حاضرہ نے اس کو پورٹن کر لیا, چاروں طرف دیوار بنا دی اور اسی کا نام سلسل ہے. ہمارے گاؤں پر ملنے والے انجینئر ہے جو ایک مکے شریف میں رہتے ہیں, انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں اسی کنویں کی مشین پر میری ڈیوٹی وہاں پر پاکستان کے, انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ہم مشین چالو کرتے ہیں تو اندر کے سورس سے آٹومیٹک پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور جب ہم مشین بند کرتے ہیں تو سورس بند ہو جاتے ہیں. آج 5000 سال ہو گئے کسی طرح پانی بہ رہا ہے. دنیا کی زمینوں کی زمینیں خشک ہو جاتی ہیں لیکن تارا نے اس کو خشک نہیں ہونے دیا. کیوں؟ اس کے پیچھے قربانیاں معلوم یہ ہوتا ہے اسلام کے لیے اور ایمان کے لیے جو بھی قربانی دے گا اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ اس کو زندہ رکھے. وہ چاہے مر جائے لیکن اس کی تعریف, اس کی باتیں, اس کا ایمان, اس کی زندگی اللہ اس کو زندہ رکھے. آج ہمارے اقابل دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن وہ مر کر کے بھی زندہ ہے. عبدالقادر جیلانی زندہ ہے, معین الدین چشتی زندہ ہے, نظام الدین اولیاء زندہ ہے, فاطم نازو بھی زندہ ہے, الیاس خاندر بھی زندہ ہے, یہ مر کر کے بھی زندہ ہے. اس لیے کہ ان کی بہت ہی قبر میں گئی ہے, ان کے اخلاق ان کا علم آج بھی دنیا میں بھرا پڑا ہے. تو میں نے مختصر اس واقعے کو مطلب دیا کسی کی طرف. پھر اس کے بعد آپ انداز لگائیں کہ 28 سال کے بعد پھر اللہ کا حکم ہوا ملنے کے لیے بلائیں. 28 سال کے بعد ہجاؤ بچے کو ملنے کے لیے, بیوی کو ملنے کے لیے. اب جو 2.5 سال یا 3 سال کے بعد رہے لیکن ایک قید, اور وہ قید یہ تھی سواری پر بیٹھ کر مل لینا اترنے کی اجازت. 3 سال کے بعد گئے اتنی پر بیٹھے رہے, حاضرہ میں کہا اتری کہا اللہ تو حاضرہ پر چلے جائے, اس پر پاؤں رکھے اتنی بٹھائی, پاؤں دھوئے اپنے شوہر ہر منہ دھو لیا. یہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر فرمایا, اور یہ وہی پتھر ہے جو مقام ابراہیم کا ہوئے اس کی طرف شاید اشارہ کیا ویجر فوی راجی اور فوائی ربی رکھتے ہیں کہ اسماعیل اور فلاسفہ پر دنیا کے نسائی پر سبھی ابراہیم یا ابراہیم کو پہلے بیان کیا اسماعیل کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا اصل معمار اور بانی ابراہیم ہے ابراہیم اٹھا رہے تھے دنیا پر اسماعیل مددگار رب بنا سکتا پر اور پھر ابراہیم اور اسماعیل کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں نبی بھی ہو ابراہیم تو عبد الحق کا پیغمبر ہے خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ اتنے بڑے پیغمبر اخلاص میں کوئی کمی نہیں لیکن پھر بھی دعا کر رہے رب بنا سکتا پر جو علماء کہتے ہیں آپ ان سے پوچھنا تقبل یہ اپنی گرامر کے اعتبار سے باب تفاقل سے باب تفاقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ قبولیت کے لائق نہیں ہے تو بھی تو قبول کر دے اتنے خاص کے باوجود وہ یہ کہہ رہے کہ قبولیت کے لائق نہیں ہے تو بھی تو قبول کر دے پر تکلف قبول کر دے پر تکلف تو قبول کر دے رب بنا اللہ کو قبول کر لے اشارہ کیا سارے قبول معانی اللہ کا محمود آگو سے بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قبول معانی یہ تو سارے قبول معانی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے اتنے غریب اتنے غریب اتنے غریب کتابیں دیکھنے کے لیے تیل کے پیسے نہیں کرا تو کیسے دیکھتے تھے چاندنی کے اجالے میں کتاب دیکھتے تھے اور اجالے میں دیکھ کر اتنی بڑی تفسیر لکھی بارہ دن تو لیکن جب ہم تعالیٰ نے تفسیر کو قبول فرمایا تو بڑے بڑے بادشاہ آپ کے لیے پہنچے غریب کا بچہ تھا یہ رول مانی اللہ محمود عالی بغداد کے رہنے والے تھے انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ بھائی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میرا کام تو اخلاص سے ہو ہی جائے گا فرمایا کروڑوں اخلاص کہیں اگر وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا کروڑوں اخلاص لیکن اگر وہ قبول کرنا نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا سب کچھ اسی کے ہاتھ میں اس لیے اخلاص کے باوجود ہم آپ کو قبولیت کی دعا کرنا چاہیے رب بنا سب بن ملنا بڑی اور عالی اس کے بعد جب یہ تفصیل ہے جو قرآن کریم نے نقل فرمائی ہے بردار تمام کو اپنی زندگی کو بھی دین مدین کے لیے ایمان کے لیے اخلاص کے لیے اور شریعت مطالعہ کے لیے قربانیاں دینے کے اللہ ہم سب کو توفیق دینا صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس کے مجلسین کی آدمیوں کے ساتھ قبول کرنا